No, pues no viene ni la gente. Ah, to nám vás. Čau, já chci to znamená, a teď mě dělají kvěl. Hasmorná. Nagyon utálatosak vagytok. Nagyon, nagyon kezdtek utálatosak lenni. Ti nem annyira... Fasz a bajod vannak. Mi jön? Na, sok minden baj van. Tudhatod, hogy azt fűkészelnünk meg mindjárt. Na mit kellene, nekem semmi közöm nincs mához. Segítettél eddig vele. Nincs. Én nem húzom, ti húzzátok a valóságban, nem hattok békén. Kedves, nagyon elegen lenni bőletek. Te beletek van a legjobban, ti húzzátok a legjobban az időmet. Mit, ami hülye? Mennyi aztán szedd a maszt még amúgy. Meg a kört. Mi a fejem van? Mi a fejének kell annyi körtet válni? Ti nem vagytok normálisok, abszolút. Mit gondoltok ti magatokról? Ennyire sem parancsolgattok? Leállhatnátok most már. Mit gondoltok ti magatokról tisztára? Mit képzeltek? Aggó... Ne menj az baricáj! Ne menj az baricáj! Úgysem azért! Hát akkor... Azért nem haladsz meg! Lehállhatnátok. Mit gondolsz? Húzod a rossz javaját az időmet. Ti beszálltok el mindent már. Valami nyalada, menj nyalada. Mit gondoltak ti magatok? Rányire sem parancsolgattok össze-vissza. Befogad a szállat most. Hülye szemtelneknek. Nem is lehet tőletek, nem hagyta a békint, ami hülyének úgy parancsoltak. Lebírtok most már, nem fogtok majd minden nap parancsolgatni. Lebírtok állítani magatokat most már. Rohadt szemtelenek, nem? Mit gondoltok ti magatokról? Egész hetem, hogy titeket fogok szolgálni, fog benneteket a rossz nyavaja. Hát így vagytok egész végig azok, ha normális szerint nem parancsolnátok. Elég volt már is belőletek. Menj oda, menj amoda. Mit szégyentem el a te szemteleneknek? Hát mit hozott fel magadnak te kis szemteleneknek? Börtön. Te rohadt bőrnek. Normális, a kiki miért szasalítsa magát. Tudjátok, haladni nem lehet a valóságba. Rohadt szemteleneknek. Mit gondolsz? Nem. Hoppá, hogy jól van. Thank you.